يسعوا ويخشى فأنت عنه كلا إنها تذكر فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برا قتل الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صدمنا الماء صبا ثم شقر الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة تراقها قطر أولئك هم الكفرة الفجرة. سورت عبس مکی سورت دے ترتیب پلیاس کے اتیائم پز سورت نازعاتنا او نزول کی سلیرشتم پز سورت نجم ندے ربط او مناسبت ددے مکی سورت کے تخویف دنیاوی اخروی سے کرشو پیش باد قیامت نو عبس کی تفصیل کے پیش باد قیامت باندے یا ناجات کی تسلیو حضرتا انما انت منظر من یخشا نو عباس پاول کی تسلیو حضرتا جکے متسل لولو سورت ممتاز دنور سورتننا پائے سر تبلیغ باندے پتوجو کولو آغلونتا چاگر طلبگار دا حقوی مقصد دو سورت عباس او خلاصا سورت کی ترغیب تبلیغ دے او تیزی دا پا تبلیغ بانے حس عدد تبلیغ او منیب تا ترغیب دے چار اسو کوشش کئی ہاں ترغیب و منیب تا اگر توجہ ورکا اگر کاغ علم دے ترغیب و منیب تا او ترغیب اعمال صالحہ ہوتا آدنا چاگا طلبگار دے اگر پری دے او یعنی کسو کا بے طلب ہو کی سو مولا صدا جدا سو بے طلبوں کے طلب پیدا کر قرآن نے خلاف بے طلبوں کے طلب نہ پیدا کے پر طلبگاروں کی طلبوں کا اگورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ پدے تحزیز اور کہے ہاں چراغا سنادید دو قریش راغلی قومنا او پیولن صحابیو عبد تپوس کاؤ نبی علیہ السلام با کلم با قریشو تواراو او کلم با لنتا جواب بے اورکاو دا پارا دا دے چطلا با جواب ملاوشی او دا متبر خلق دے کدی سمشو نو دیر کار بوشی اللہ آیاتو نو رو لگل چاہ کفار چاہے کی طلب نشتا پرے گی را اگر بی طلب لی پرے گی را چی طلب پکی نشتا اگر چی طلبگار لی حق دار لی ناغیل اقبل حق اقبل طلب ورکا اگر کاغا لندے اگر کاغا چنے رے اگر کاغا زنانا را دو سورت کے حصہ تبلیغ دے عبسا و تولا تنش نبی علیہ السلام و تولا پاہی خلق دا زجر دے پیغمبر تا نا اللہ زجر پیغمبر تا نا ورکی تیزی را پا تبلیغ حصہ تبلیغ تنش نبی علیہ السلام و تولا لے دا دیو جنا چرائے تا آمالون دا یو لون صحابی دا غلیو عبداللہ ابن امی مکتوم نجی اللہ عنہ تا پسنے دیکھو نو چتا سر یو چنے طالب راگے وغا محنت کے توجہ غلور کا آغا موتبر چرا غلی دی طلب پکی نشتا نو پھرگی دا سریا سپلا پی غردے وما یدری کا آغا ہر طالب العلم چاگا محنتی وی چنے لاغا نصفا دے آغا مولا چڑکی بغض و حسد دے آغا خراجی نو کر آگے سرے دکھرے دے بغض نا توجہ اگل مور کوا آغا معتبر خوانینو کی چاگر آگا دے دے رے دکھرے دے اگل توجہ مور کوا چلی لتوجہ ورکا آغا لن لتوجہ ورکا آج فدوار اس طرح گلون دے آو شوق پکے طلبگار دے اگل توجہ ورکا انجا علاما دے وجنا چراغے غطلون دے لون را گئے دا لون خودلتا وی لون دا خلا اللہ وی لون دے اول تا وی ولا تنابزو بللقا پنمون مالی ما جواب کرے ہو کنے الحمدللہ ہاں درسی ترہ ہم دو پارا ہاں آنجا اولا ما دیو جنا چرا گئے بدیلون نسوالی سریا حضرت گر نسوالی سریا اے او گریا شریا اولون دا نو داد اس پر پاری دا پارے دا بیا نارا والے حضرت ترہ ہم چمنا دا نسوالی سریا سجی پو اکتال را حفا خیاری او ساتا امرست او کا تائید او کا خدمت او کا وما یدری کا لالو یزکا سجی پو اکتال را شاید چیدے زان پاکی زان خود چھتکی پدے تپوس کولو پہلن زان دے کوشش کی زان اچھتکم پہلن انسان اللہ اللہ اچھتے پتلب بانے گا آج بے طلب ای اغا نو اچھتی ہے کہ طلب نشتر بے طلبو کے طلبگارو کے لعلو یزکا شاید چھتے زان خود چھتکی زان اچھتکا لندہ او یزکرو یاز پند واخلی فتنفاو ذکرہ پند دخلی لندہ آگرے رے لکر نیشی کہو رے آگا پلے لکر کئے دا پل خوزہ لکلو کی تو لکرو تا گو رے آگا تا پلے یادی ارسا نو توجو زکا رے را پکار دا فتنفاو ذکرہ نو فیدہ اور کی اگل پند اما من استغنا منگسا الحمدللہ ہاں گڑیا نمشتا ہاں پخپوچو شدلی الان نمشتا مڑا گانمشتا مڑا یانمشتا چنیو طالبانمشتا عوامشتا پویمشتا زنانمشتا فدرسنو کی طول شامل لیم کاد جانو سکلیانمشتا وما یو اویا ذکرو فتنفاو ذکرا فیدور کئی پند اما من استغنا اچارا سوگ دے چارزان بے پرواکو طلب نکی در دینا بے طلب عجیب افسوس دے قرآن سرے خبر نہیں نو آغا باہر سکے بیا چو قرآن نے خبری آغا پان تلو تصدہ نو یہ تاغا پسے اور پسے کی اللہ وی تاغا پسے کی چاہتے طلب نشتہ پرے گی را بیکار دے لرے کسریا وما لے کا اگر کا موتبر خرک دے اگر کا وما لے کا او نشترے پتا بانے اللہ ازکا چزان پاکے پتا سبوچ نشتا وما لے کا او نشترے پتا بانے سبوچ اللہ ازکا چاگزان نپاکے پتا سر بیان دے کہ پاکو نپاکو دا کار دے بیا ہر چاہ سوک دے چراغے یعنی قریش بے پروازی تو توڑ پسے کی گیا اے صدا خبرنا ازان نپاکے ہر چاہ سوک دے چراغے تا تلون دو یسا کوشش کئی دا طلب طلب کئی دا دن کوشش کئی او آگا یہ لیگی دا اللہ نا سفر کئی لگیا رے الان دا علم دی سفر کئی دا اللہ دا دن دا پر اللہ خوش آلے او بنا کلا آگا سفر کن کرے اللہ رضا کن سچ وچ کی خرچ کئی مال لگئی محنت کئی جان لگئی اصل قربانی خدا گئی دا بڑے سڑے سوچو کی واما من جا کے ایسا وہو یرشا او غیریگی دا اللہ نا او دا اللہ نا یریگی ہم فاندار ہو تلہا لطراغن غافلی مغافل کے گدا غلن کاللہ ہچھ گنا دا سینا دا دا تکار مکو اللہ وی یقینا دا قرآن کریم وازے اچاج خوشی یادی کی دیر دا لکا پار سیفو عزت مندو مکرمہ مک عزت مندو چاغا اچت کریشی مطارتن پاکی پلا سنو دو پرشتو کی سفرہ جمد سافر دا ومانا دو کاتب لکن کو آن فرشتے چاغا لکل کئے وہ سمالے میں درے گیا دی لکل کئے دمانگا استاسو کرامن بررا عزت مندی دی بررا دی کو کاری دی پلارت کریشی انسان ارسان دی لعین الانسانو مات پرو سلوی کو فرکو دو مات آجوبیا سلوی کو فرکو دو تکمیو شینا ما آسنو و آسن بی من ای شین تکمیو شینا خلقو پیدا کرے اللہ دلالا انسان سوچو کا ترکم شینا تا پیدای من نطفا داغا نطفینا خلقو پیدا کرے اللہ دلالا نو اندازہ کرے بیا دلالا اندامو داغا بیا ایلاد داواتی دو آسان کرے دتا بیا وجرے سمما ماتو بیا با ملک دلالا فاق بڑو نفورم خبر تا بدن نکی دلالا اچار باتے نجورے چوارو کا رنگ نیو باسی داتا موکو پانی دی رنگ نیو باسی شوارو دو ویوارو که غوا میخه لاغنگلی ندا ده تک سراو ده پنجاب نه چرا شدو ری غواگانی ویا وادالوم یا ده اتلیو ده امریکینه پلا رو نیراغلی علا بیتا فنکوم کلا بیاچ کلا خو کشیب حدیث ده اذا مات المیت اول النار فلا یقیلن الا فی قبری کلا جی پاول ده رز کی مرشو اگر ما با تیره پا قبر کی او چه کلا مرشو ومن ما تعشیتن اواسو چه مرشو پا وقت ما سوتن کی ما سوتن نمخی مخی دش پا با نتیره مگر پا قبر کی زده دفن کوا و چه کلا قبر تیاری گی دور انتظار کوا او تکفین تجیز زکا حدیث دی عصرو بدفن و عصرو بالجنازہ پیاز کلا خوشی دا پورتا بکی دلال اللہ بیا بڑے خبر کی پروتی او چدا اللہ کلا خوشی پا کم مقام دا پورتا کئی وی کلا یقینان حیقینان لما آیت دے ندے پورکر انسان ما حرا حکم امرو حکم کلے اللہ دتا ارا حکم چدتا اللہ کلے پا توید و عبداللہ ندے پورکرے نو گور انسان اخفر حالتا نو گور انسان الہ خطامی قل خوراکتا چه بیشکا منگا راتو وود برنو با پراتو اولو سرا او براتو وود پراتو اولو سرا بیاش روز مکلرا پشل اولو سرا زرگونو منگا پریکتانی انگور او قضبا ترکاریانی خونان او انار و نقلم تجوری تجوری خشره خلپ ایمان مورکی وادای تغلبا او باغچه گوری گوری خاطر دی مصورو کی اگر رمضان دی او میوی وابن او کیا کانی مطال لکم دفارا دفیدی استاسو او دنگون استاسو کلا چراشی چرا آغا سواخا آغا چرا چر انسان غگول بش لئی اللہ دی منگا سالنگی یاو مایا فر المرو منغی پاورد تیختا بک انسان دقل رورنا او دقل مورنا او دقل پلارنا او دقل خزه او دقل بچینا حال با دیر صفوی محکی معارض کی او رسم کے دعایات تیر شو نکل امرئی منوام دپارا دا حالی او سڑی دینا پدارد و یو حالتوی یغنی چه بے پروا کرے بیوی دلرا دا حر چانا بے پروا بوی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام و سلام ویم انسان چه دا قبر نروزی پی اب لبیم او میدان دا قیامت تا و منده وی سر تور سر وی بربنده بی بی آشو حضرت زخبا منده نوا ما تبا خلق گوری زبا شرمنده که گما نبی علیہ السلام ورطا وی یا آشی اغدا سی رد دا دا آیاتی و لستا یوم یا فر المنو من اقی و امی و آبی و صاحبتی و بنی لکل امرئیم من ام یوم ایزن شان و یونی هر انسان با بے پرواوی دو بلنا انسان با بل انسان تا کتے نیچی دو وجد اے بطنا دو وجد روبنا او دین مکنو با پدا کو دنیا کے دے مستو کلے بے یولا کتر او کلے بلنا مستو مصیبت پی نو تکلیف پی نو عیش و عشرت و مزیوی دے عظام نسا خبرو چو سوک بے خوخن پاغبو ورطو وجوه یوم ایزن مصفرا دیر مکن با پدا غدس کے مصفرا روخان و ویرون بئی خندید ان کی بئی مستبشرا خوشحالی حاصل ان کی بئی اللہ پا نمتن باندی او دیر مکن با پدا غدس کے پاغبان غبرا اغبرا گرد غباری تراقوا قطرا رسید لبی اغیت زلت توروالے قطرا توروالے او دا سب توروی لکا سورت یونس کے مکی تیر شو کانما اوشیت وجوم کتو من اللیل مسلمہ دا کسان من کفرت الفجر دا دے انکار رکھو ان کی دا دے کافران فجر بدکار نافرمان دا دے کافران دنیا کی او بدکار دی بدم الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشمس کویت و الى النجوم کلا